أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü konumuz kadınların boşanma hakkı. Mümtehine suresinde okuyacağımız 10. ve 11. ayetler o konuyu örnekleriyle anlatan ayetlerdir. Onunla ilgili diğer ayetleri de okuyacağız. Böylece kadınların kaybolmuş bir hakkının Kur'an-ı Kerim'de nasıl açıkça yer aldığını hep birlikte göreceğiz. Mümtehine suresinin 10. ayetini okuyoruz. Sayfa 551, zaten dersimiz orada. Tabii. Dersimiz orada zaten. Ya eyyühellezine amenu اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ Müminler, mümin kadınlar hicret ederek size gelirlerse onları imtihandan geçirin. اللّٰهُ اَعْلَمُ بِا۪يمَانِهِنَّ Allah onların imanını çok iyi bilir. Yani en iyi Allah bilir. Siz kendiniz onların mümin olduğuna karar verseniz dahi yanlış karar vermiş olabilirsiniz. Çünkü iman kalb ile tasdiktir. Onu en iyi Allah-u Teala bilir. فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Onların mümin kadınlar olduğunu anladığınız zaman kafirlere geri çevirmeyin. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنْ Bunlar o kafirlere helal değildir. O kafirler de bunlara helal değildir. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا Yaptıkları harcamayı onlara verin. Yani kocaları kendilerine ne harcamışlarsa onları götürün, verin. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Onların nehirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmeniz konusunda size bir günah yoktur. وَلَا تُمْسِكُوا بِعُصَمِ الْكَوَافِرِ Nikahınızda olan kafir kadınların da bileğine yapışmayın. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ Yaptığınız harcamayı onlardan isteyin. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا Onlar da yani karıları kaçıp size gelmiş olanlar da yaptıkları harcamaları istesinler. Zalikum hukmullah bu Allah'ın size verdiği hükmüdür. Yahkumu beynekum aranızda hükmeder. Vallahu alimun hakim Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi tabii diyeceksiniz ki bu ayeti kerimenin kadınların boşanma hakkıyla ne alakası var? Baştan söylediğin sözde bir ilgisini bulamıyoruz. Elbette yani bu tür konular uzmanlık gerektiren konulardır. Sıradan bir kişi okuduğu zaman biraz sonra anlatacağım anlamları çıkaramaz. Ama hep birlikte biraz sonra göreceğiz. Bu ayetler Hudeybiye antlaşmasından sonra inmiştir. Hicretin 6. yılı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den 1500 kişiyle hac yapmak üzere yola çıkmış Mekke'ye doğru. Kurbanlıklarını almışlar. Mekke'nin bugün ortasında kalmış olan Hudeybiye'ye kadar gelmişler. Orada Mekkeliler bunların şehre girmesine müsaade etmemişler. Orada bir antlaşma yapılmış. Ona Hudeybiye müsalahası deniyor ya da anlaşma diyelim, sözleşme yapılmış. Muahede desek antlaşma olur. O antlaşmada 10 yıl Müslümanlarla Mekke'li müşrikler arasında barış ortamı olacak. Mekkelilerden herhangi bir kimse Medine'ye sığınacak olursa Medineliler onu kabul etmeyecekler. Ama Medine'den herhangi bir kimse Mekke'ye gelecek olursa Mekkeliler onu geri vermeyecekler. Antlaşma görünüşte Müslümanların aleyhine. Hatta bu sebepten dolayı bazı Müslümanlar karşı çıkmıştı. Hazreti Ömer de karşı çıkanlardandı. Ama Peygamber Efendimiz gel antlaşmaya sen imza at diye o karşı çıkanı işin içerisine soktu. Şimdi o antlaşmada bizden bir kimse Medine'ye giderse kelimesinin karşılığında racül kullanılmış. Racül Arapçada erkek demektir. O sırada bazı hanımlar gelip Müslümanlara sığınmışlar. Peygamber Efendimiz bu hanımları geriye vermemiş. Erkeklerden sığınanlar olmuş onları iade etmiş. Hanımlardan sığınanları vermemiş. Çünkü demiş ki bak antlaşmada racül kelimesi geçiyor. Racül de kadın demek değildir. Dolayısıyla vermemiş. Şimdi bu hanımlar gelmişler. Ve bunlar evli. Evli hanımlar. Kocalarından kaçıp gelmişler. Müslümanlara sığınmışlar. Burada yapılması gereken temel problem derhal bunların eşleriyle ilişkisini kesip bunları eşlerinden boşamak. Burada işte Allah-u Teala diyor ki müminler size mümin kadınlar hicret ederek gelirlerse onları denemeden geçirin. Yani bakın gerçekten inançlarından dolayı mı kaçıp gelmişler? Yoksa başka bir sebepten dolayı mı kaçıp gelmişler? Hani olabilir ya kocalarını sevmedikleri için kaçmışlardır. Ne bileyim bir Medine nasıldır bir görüp gelelim diye turistik amaçla kaçmışlardır. Ya da başka bir niyetleri olabilir. Tabii ajan meselesini tespit etmek zor da. Başka niyetlerle, çünkü ajan gerçeği söylemez, yalan söyler size. Onun için Allah-u Teala diyor ki, onları imtihan edin. Çünkü eğer mümin olduklarından dolayı kaçtıkları tespit edilirse, boşanmalarına hükmedilecek ve bundan dolayı da karşı tarafa bir tazminat ödenecek. Kocasına tazminat ödenecek. Kaçan kadının cebinde parası olmaz. O tazminatı da Müslümanlar ödeyecek. Müslümanlara öyle bir mükellefiyet yüklediği için imtihandan geçiriyorlar. Allahu alemu bi imanihinne. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Rabbi iman kalbişidir. Biz bunun kalbine bakamayız ki. Allah daha iyi bilir ama siz kendi imkanlarınıza göre bunun mümin olup olmadığını araştıracaksınız. فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ Bunların mümin olduklarını anlarsanız, kocasına kaçıp gelmiş, imanından dolayı gelmiş, kocasıyla beraber olmak istemiyor. O zaman فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ O kafirlere bunları geri göndermeyin. Kafir kocalarına geri çevirmeyin. Çünkü gerekçelerinde haklı oldukları ortaya çıkmış ve kocalarından boşanmaları tahakkuk ediyor. Ama bundan sonra Müslümanlara bir görev düşecek. Onu biraz sonra tekrar okuyacağız. Bu noktada yani kadınların kocalarından ayrılma isteklerinin haklı görüldüğü bir noktada لَا هُنَّ حِلُّنْ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ Bunlar o kocalarına helal değildir, onlar da bunlara helal değildir. Artık araları ayrılmıştır. Bundan sonra yapılacak olan وَاَتُوهُمْ مَا اَنْفَقُوا Kocalarına bu kadınlar için harcadıkları mehri verin, gönderin. Mehri vereceksiniz ve arada nikahın ortadan kalktığına karar vereceksiniz. Bu kararı verdikten sonra وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ Onlarla nikahlanmanızda artık bundan sonra bir günah yoktur size. Oradaki önceki kocalarıyla nikah bağı sona erdikten sonra artık siz de bununla evlenebilirsiniz. Ama bir şarta bağlı اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Mehirlerini verdiğiniz takdirde evlenebilirsiniz. Yani diyemezsiniz ki ya sen o kocandan ayrılırken o kocanın sana vermiş olduğu mehri biz ödedik. Onun için seninle evlenirken de hiç olmazsa mehir vermeyelim diyemezsiniz. Onların mehrini vereceksiniz, ondan sonra evleneceksiniz. وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ Şimdi Mekke'den Medine'ye inançlarından dolayı göç etmiş hanımlar var. Medine'de de inanmadıkları için, müşrik oldukları için Mekke'ye gitmek isteyen hanımlar var. Öbürleri nasıl Müslüman kafirlerin nikahındaysa bunlar da Müslümanların nikahında. Mesela Hazreti Ömer'in iki tane hanımı varmış böyle kafir. Mekke'ye gitmek istiyor. وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ O kafir kadınların da bileğine yapışmayın. Yani gitmek istiyorsa gitsin. Gitsin ama وَاسْأَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ Onlara yaptığınız harcamayı isteyin. Nasıl siz kafir kocalarından kaçan kadınlara onların harcamalarını veriyorsanız siz de sizden kaçan hanımlara yaptığınız harcamayı onlardan isteyin. Tam bir mütekabiliyet görüyor musunuz? Yani bir denklik var. وَلْيَسْأَلُوا مَا اَنْفَقُوا Onlar da kaçan karılarını harcadıklarını istesinler. Yani daha önceki ayet-i kerimeden şöyle anlaşılırdı. Kadına soracaksınız, kocanız size ne kadar harcadı? Şu kadar. Bir ve göndereceksiniz kocasına. Koca da diyecek ki yok kardeşim o kadar değil. Ha, o kocaya da talep hakkını tanıyın. O da gelsin, talepte bulunsun. Desin ki evet o kadar değil de şu kadar. İspatlar verirsiniz. ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ Bu Allah'ın size olan hükmüdür. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ O sizin aranızda böyle hükmeder. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi bu buradaki hükmün kısa ve özlü hali Bakara suresinin 229. ayetindedir. Orayı bir açarsanız lütfen. Hatta Bakara 228'den başlayalım. 228'in son kısmından başlayalım. Ya baştan başlayalım. Zihinleri toparlama açısından daha önemli. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 kur beklerler. Yani 3 temizlik süresi beklerler. Boşandıktan sonra bekleme süreleri 3 temizlik süresidir. Tabii bu adet gören hanımlar içindir. Adet görmeyen hanımlar 3 ay beklerler. Hamile olanlar da doğuma kadar beklerler. Eşiyle ilişkiye girmeden boşanmışsa hiç beklemesi gerekmez. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ف۪ي اَرْحَامِهِنْ Allah'ın rahimlerinde yarattıklarını gizlemek onlara helal değildir. Yani 3 kur temizlik süresi ancak hayız kanıyla anlaşılır. Hayız kanının ne zaman hayıza başladı, ne zaman bitti bunu da hanım bilir. İddeti sayma görevi de erkeğe verilmiştir. Daha sonra Talak suresinde göreceğiz inşallah. O zaman kadın bu konuda kocasını doğru bilgilendirmek zorundadır. Eğer Allah'ın rahiminde yarattığı o kanı gizlerse, yani bekleme süresini uzatır ya da kısaltırsa bu ona helal olmaz. Böyle bir hakkı yoktur. Şimdi bazı kitaplarda görürsünüz işte hamileliğini gizlerse falan diye böyle şey olamaz. Hiçbir kadın hamileliğini gizlemez çünkü o gizlenecek bir şey değildir ki bir müddet sonra ortaya çıkacak. Kendini boşayan koca onun babası, çocuğun babası olmayacak da kim olacak? Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla burada esas olan rahimden gelen kandır. Ve bu'uletuhunne ahakku bi raddihinne fi zalika in aradu islaha. Kocaları eğer arayı düzeltmek isterlerse bu bekleme süresi içerisinde karılarına dönmeye daha çok hak sahibidirler. Yani bekleme süresinin sonunda hakları vardır dönmeye. Diğer ayetler hep onu söylüyor. Süre bittikleri bittiği zaman ya güzellikle dönsünler ya da güzellikle salıversinler. Sürenin sonunda dönmeye hakları varsa sürenin içinde öncelikle hakları vardır. Şimdi burada talakla, talak erkeğin boşama hakkıdır. Yani nerede talak kelimesini görürseniz o erkeğe ait bir boşama hakkıdır. Talak fiillerinin faili devamlı erkek, mef'ulü de devamlı kadındır. Yani o fiili yapan, o talakı yapan erkektir. Talak yoluyla boşanan da kadındır. Kadının boşanması ile ilgili hakkın adına iftida denir. Biraz sonra ayetten göreceğiz. İftida. Neden öyle dendiğinde biraz sonra ayeti okuyarak anlarız. Şimdi burada şöyle bir hüküm var. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ وَلَهُنَّ kadınların lehine vardır. Kadınların lehine vardır. مِثْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ aleyhlerine olanın dengi vardır. Yani kadınların ne kadar hakkı varsa o kadar da görevleri vardır. Yani kadınla erkeğin karşılıklı hak ve görevleri birbirine denktir. Birbirine denktir. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ Maruf'a göre, yani kitapta, sünnette belirlenen, bazen de geleneklerde, doğru geleneklerde belirlenen şekilde karşılıklı birbirine denk hak ve görevleri vardır. وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ derece erkeklerin kadınlara karşı bir derece üstünlükleri vardır. Bu üstünlük kemiyette değil, keyfiyette. Yani o hakkı gene denk de birisinin kullanımı daha kolay, öbürünün kullanımı biraz daha zor. Onun için bu kolaylık, zorluk açısından bir farklılık vardır. Şimdi boşamayla ilgili ayetin içerisinde böyle bir şey geçiyorsa, ki zaten burada genel hüküm var, erkeğin elinde boşama yetkisi varsa, Dengeyi sağlamak için kadına da vermek gerekir mi bunu? Ne dersiniz? Gerekir. Çünkü Allah diyor ki lehlerine olanın dengi aleyhlerinedir. Yani kocanın boşlu talak hakkı varsa onun karşılığında kadının da onu dengeleyecek bir hakkı olacak. Ama erkeklerinki bir derece farklıdır. Vallahu azizun hakim, Allah güçlüdür ve doğru karar verir. Et-talâku marratan, talak iki keredir. Yani erkeğin karısını talak suresinde açıklanan şekilde boşaması iki kere olur. Her birinden sonra feimsâkum bima'rufin ev tesrihum bi'ihsan. Erkek karısını ya güzellikle tutar ya da güzellikle salıverir. Şimdi talak konusuna girmiyorum çünkü talak suresi gelecek. Onu orada detaylı olarak anlatacağız. Şimdi kısaca sadece değinerek geçiyoruz. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنُّ. Onlara verdiklerinizden bir şey almak size helal değildir. Yani boşadığınız karılara verdiğiniz mallardan hiçbir şey geriye alamazsınız. İşte boşuyorum, ayrılıyorum, ne alırsam kârdır falan diyemezsiniz. İlla en yakhafa ella yuhima hududallah. Ancak karı koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa başka. Burada daha çok kadın için söz konusudur. Kadın kocasına karşı görevlerini yerine getiremeyeceği kanaatine varmışsa, sevemiyordur, başka bir takım şeyler ortaya çıkmıştır. O durum ayrı. Bazen bu başka şekilde de olabilir. Şimdi böyle bu çok ince konular, ben fakültede talebelere defalarca anlatıyorum. Bakıyorum hala anlamamış olanlar var. Bazı talebelere lisans döneminde, bazen de hem de yüksek lisansta da anlatıyorum. Bakıyorum yine anlaşılmamış. E şimdi burada da bir sürü anlaşılmayacak şeyler olacak. Onun için bazılarını es geçeyim de soru olursa o zaman açıklayayım. Yoksa her şeyi anlatmaya kalkışırsak çorba olur. Yok, şimdi anlatmayayım. Okumak isterseniz detaylı olarak şeyde var zaten, bizim internet sitemizde var. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa, o zaman erkek kadının malından alır. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ. Eğer siz de bu karı kocanın Allah'ın koyduğu hudutta duramayacağından korkarsanız, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ف۪ي مَبْتَدَتْ بِهِ. Kadının fidye verip kendisini kurtarmasında ikisine de günah yoktur. Fidye dediğimiz ne kadar verecek ayete göre? Bak tekrar okuyayım, dikkat edin, dinleyin. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا عَتَيْتُمُوهُنَّ. Karılarınıza verdiklerinizden almanız size helal değildir. Evet. Tabii nehir kadar hediyeler de olabilir. İlla en yakhafe en la yuqima hududallah. Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa o başka. Şimdi kadın diyor ki ben kocama karşı vazifelerimi yerine getiremeyeceğim. Bazen de kadının bir takım ahlaksız davranışları olur. Mesela Allah göstermesin bir gayrimeşru ilişki içerisine girmiş olur. Kocası bunun farkına varır. Kocası ona diyebilir ki, hanım artık biz bu aileyi birlikte yürütmemiz mümkün değil. Bundan sonra biz birbirimizin yüzüne bakamayız. Ama ben seni boşarsam, sana bu kadar mal verdim, bunlardan tek kuruş geri alamam. Olayı mahkemeye götürürsem, sen de rezil olursun, ben de rezil. O zaman gel, sana verdiğim mallardan bir kısmını ver ve ayrıl. Bunu da diyebilir yani. Her zaman kadın olmaz, bazen erkek de olabilir. Ama erkeğin alabilmesi için böyle ciddi bir ahlaki problem olması lazım. Sıradan şeylerle değil. Şimdi kadının duygusallığından yararlanıp onu baskı altına bırakarak onu boşayıp bir başka kadınla evlenmek isteyenler olabilir. Boşamadan önce hiç olmazsa malını alayım, onu kendinin ayrılması için zorlayayım diyebilir. Böyle bir olay olmasın diye Allah-u Teala فَاِنْ خِفْتُمْ siz de korkarsanız diyerek ya mahkemeyi ya hakem heyetini araya sokuyor. Erkek karısını boşamak istediği zaman kimseye danışmadan sadece iki tane şahit getirerek kadının adette olmadığı bir dönemde ilişkiye girmediği bir temizlik süresi içerisinde karısını boşayabilir. Yani bunun için herhangi bir kurulun kararına ihtiyacı yoktur. Ama kadının boşanması için olayı mahkemeye ya da hakem heyetine götürmesi lazım. Onlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, ki o gerekli incelemelerin ayetini de biraz sonra okuyacağız. Onları yaptıktan sonra kadına bu ailenin birlikte yürümeyeceği kanaatine varırlarsa kadına diyecekler ki tamam ayrılabilirsin. Kocandan aldığının tamamını ver. Ya da bir kısmını ver ayrıl diyebilirler. Koca tamamen haksızsa diyebilirler ki çok az bir şey ver ayrıl. Çünkü ayet-i kerimenin metni buna uygun. Mimma ateytumuhun ne diyor. Arapça bilenler için burada min harficeli var. Bazı içinde olabilir, beyan içinde olabilir. Yani tamamı içinde söz konusu olabilir, bir kısmı içinde söz konusu olabilir. Şimdi erkek karısını boşamak istediği zaman tek taraflı iradesiyle boşuyor. Kadın kocasından ayrılmak istediği zaman tek taraflı iradesiyle ayrılabiliyor mu? İşte o zaman her ikisinde de boşama hakkı olması bakımından haklarda bir denge var mı? Kadında da boşama hakkı var, erkekte de var. Şimdi bir denklik var mı? Var. Bu hakları kullanma açısından denklik var mı? Yok. İşte erkeklerin lehine olan bu derece olur. Yani erkekler kimseye sormadan kullanabilirler ama kadınların bu haklarını kullanması için bir şey gerekir. Aslında bu kadınların korunmasıdır. Yani pozitif ayrımcılık denen olay var ya, Kur'an-ı Kerim'de kadınlar lehine hep vardır. Yeri geldikçe bunları inşallah zaten anlatıyoruz, gene de anlatırız. Kadınlar burada korunuyor. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki وَاِنْ اَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ Nisa suresinde 18. ayet olabilir. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْج kaç? 20. ayetmiş. Nisa suresi 20. ayet. وَاِنْ اَرَدْتُمُ اِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْج. Yani hanımınızı boşayıp bir başka hanım almak istiyorsanız ve aateytum ihtahunne kıntaran boşayacağınız hanıma kantar dolusu altın vermiş olsanız fela te'hudu minhu şey'a ondan hiçbir şey almayın. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Ona iftirada bulunarak, apaçık günaha girerek mi alacaksınız? İftirada bulunmak da nasıl olur? Çünkü ancak gayrimeşru ilişki iddiasında bulunursa erkek alabilir bu, bu şey verdiklerini. E bu da iftira olur namuslu bir kadın için. Şahit olmayabilir. Karı koca arasındaki, yani sadece koca açısından şahit olmayabilir. Şahit olmazsa eğer, yeminlerle, erkek 4 kere yemin eder, işte karısının bu gayrimeşru ilişkiye girdiğine dair. 5.sinde de eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti üzerime olsun der. Kadın da 4 kere yemin eder. 5.sinde de eğer kocam doğru söylüyorsa Allah'ın laneti üzerime olsun der. Böylece dava ortadan kalkmış olur. Yani burada da tam bir denge var. Yani erkeğin söylediği sözlerle kadının söylediği sözlerin kelime yapısı, şusu busu büyük ölçüde bir dengelidir. Ama erkek karısına gerçekte iftira da edebiliyor, ediyor olabilir. İşte onun için Allah-u Teala diyor ki bunun tek yolu o. Yani bir erkeğin karısından mal almasının tek yolu karısının fahişelik yapmasıdır. O 19. ayette de açıkça belirtiliyor değil mi? 19 mu? Bu ayette de Allah-u Teala Nisa 19 olacak. Orada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum en terithun nisa'e karha. Karılarınıza zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Yani kadından diksiniyorsun, malına göz dikmişsin, kocalık yapmıyorsun, iğreniyorsun ondan, onu aşağı alıyorsun, ondan sonra bekliyorsun ki ölsün de malına konayım. Bu helal olmaz size diyor. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ şey bir şey yok. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا عَتَيْتُمُوهُنَّ sizin onlara verdiğiniz mallardan bir kısmını olsun size vermek için de baskı yapmayın. Yani mallarından bir kısmını alıp gideceksiniz. Onun için de baskı yapmayın. İlla en yetine bir fahişetin mübeyyine belgelenebilecek bir fahişelik yapmış olurlarsa o başka. Açık bir fahişelik yapmış olurlarsa o başka. Yani sadece o zaman erkek karısından mal almak için baskı yapabilir. Bu baskıyı yapması için de olayı mahkemeye taşımaması lazım. Olayı mahkemeye taşır da kadının o gizlenmesi gereken suçunu ortaya koyarsa bu defa mal alma hakkını da kaybeder. Yani mahkeme boşanmaya karar verir ama erkek herhangi bir şey almadan gider. Onun için burada da kadının korunması söz konusu. Böyle bir pis olaya koca şahit olmuş olsa bile bunu ortaya çıkarmıyor. Oradan sadece karısına yaptığı harcamayı alıyor ve ayrılıyorlar. Şimdi bu bir büyükçe bir parantezdi. Şimdi asıl konumuza devam ediyoruz. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا اَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا karılarınıza verdiklerinizden hiçbir şey almanız size helal değildir. İlla en yakhafa alla yuqima hududallah. Ancak karı koca Allah'ın koyduğu sınırlarda duramayacaklarından korkarlarsa başka. Kocanın durumu belli, sadece kadının fahişelik yapması hali. Ama kadının kocasından hoşlanmamasının şeyi yok. Psikolojik hoşlanma da olabilir. Çeşitli şeyler olabilir. Yani orada bir sebep sınırlaması yok. Sadece olay şu, Nisa suresinin 34 ve 35. ayetlerini açalım. Orada göreceğiz. Aslında 34'ü okumayalım. 34'ü okursak orada çok uzun açıklamalar yapmak lazım. Kadının dövülmesi olayıyla ilgili. Ve bu akşam bu konu bitmez. Onun için oraya şey yapmayalım. Çünkü onların bizim geleneğimiz maalesef yani fıkıh geleneği Kur'an'dan uzak oluştuğu için her konuda olduğu gibi kadının dövülmesi konusunda da kabul edilmeyecek yanlışlar vardır. Yani Kur'an-ı Kerim açısından kabul edilmesi mümkün olmayan yanlışlar vardır. Bunların ne olduğunu görmek isteyenler bizim sitemizden bu konuyla ilgili yazımızı okuyabilirler. Otuz beşi okuyalım yani zamandan tasarruf için. Şimdi karı koca anlaşamıyorlar, geliyorlar mahkemeye başvuruyorlar. Ya da hakemlere başvuruyorlar. Çünkü hayatın din bir türlü hali var. Her yerde mahkeme olmaz ki. İslamiyet her yerde uygulanması gerekir ama her yerde mahkemeyi bulamayabilirsiniz. فَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا Eğer siz karı kocanın arasının ayrılacağından korkarsanız, onlar geldi mahkemeye başvurdular. Mahkeme tabi biraz nasihat eder, biraz korkar, bakar ki ya burada durum ciddi. Ciddi. Öyle olursa feb'atu hakemen min ehlihi. Bir hakem kocanın ailesinden. Ve hakemen min ehliha bir kişiyi de kadının ailesinden hakem olarak gönderin. Aileden olsun ki rahat açılabilsinler, rahat konuşabilsinler. İn yurida ıslahan eğer bu karı koca aralarının düzeltilmesini isterlerse yani onlarda böyle bir niyet varsa gizli açık yuvaffikillahu beynehuma Allah bu ikisinin arasında bir uyuşma meydana getirir. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا خَب۪يرًا Allah bilir ve her şeyden haberdardır. Peki baktınız ki, bakın burada bir şey var, cümlede bir eksiklik kalıyor. Kur'an ayetleri nasıl birbirini tamamlıyor? Tekrar okuyayım, oradan devam edeceğiz. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْن۪يمًا Baktınız ki araları ayrılacak bu karı kocanın. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ Bir tane hakem erkeğin ailesinden ve hakemen min ehliha bir tane de kadının ailesinden gönderin. اِنْ يُرِيدَا اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا Eğer bu hakemler, bu karı koca aralarını düzeltmek konusunda bir iradeye sahiplerse, böyle bir istekleri varsa Allah aralarında uyuşma meydana getirir. İstekleri varsa. Ondan sonraki soru ne olur? Ya istekleri yoksa? Yani uyuşamayacakları kanaatine vardıysanız, işte onun cevabı da burada. Öyle her gördüğüne inanma. Daha öğrenemedin mi bu kadar senedir? Hakemlere olur mu? Uyuşacak olan hakemler midir, karı koca mıdır? Hakemler zaten arayı düzeltmek için girerler araya. İşte burada da diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُق۪يمَا حُدُودَ اللّٰهِ Artık sizde de o korku hasıl oldu. Bunlar birbirleriyle evliliklerini devam ettirirlerse birbirlerine saygıyı kaybetmişler. Ya da kadın kaybetmiş. Çünkü karı koca ikisi de saygı duyacak ki aile yürüsün. Sadece bir tanesinin saygısıyla yürümez ki. Baktılar ki bunlar birbirlerine saygıyı kaybetmiş. Ya da kadın kocasına karşı artık hiç şey yapmıyor. Hatta bu olayın bir örneği vardır. Abdullah bin Kays'ın karısı Habibe ya da Cemile değişik rivayetler var. Kocasından ayrılmak için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Kocası kendisini çok seviyor. Kendisi de kocasından çok nefret ediyor. Ve artık biz bir arada olamayacağız. Aynı yastığa baş koymamız mümkün değil diye Peygamberimize şikayete geliyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki, tabii daha öncesi de var bunun. Diyor ki tamam sen o Sabit bin Kays'tan aldığın bahçeyi geri verir misin? Veririm diyor. Peki ver. Sabit'e de diyor ki al bu bahçeyi, git babanın evine diyor kadına. O da gidiyor babasına. Yani kocasının çok seviyor olması yetmez ki, kadın nefret ettikten sonra neye yarar? Ne, iki tarafın da birbirini sevmesi lazım. Sevgi de öyle bir şeydir ki zorlu olmaz. Her konuda denge vardır. Hiçbir konuda dengesizlik yoktur. Dengesizlik bizde. Şeyde yok. Evet. فَاِنْ خِفْتُ مَا لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللّٰهِ Hakemleri gönderdikten sonra artık bunların aralarını düzelemeyeceği korkusuna kapılırsanız, zaten havf kelimesi geçiyor. Havf öyle kuru korku değil, bir delile dayalı korkudur. İşte o delil de hakemleri göndermek suretiyle ortaya çıkmış oluyor. Bunlar anlaşamayacaklar. O zaman فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا ikisine de günah yoktur, karıya da kocaya da. Hangi hususta? فِي مَفْتَدَتْ Kadının fidye vererek kendisini kurtarmasında. Şimdi kadın kocasından ayrılıyor. Acaba günahkar oluyor mu? Bu şartlar altında. He? Olmuyor işte. Peki koca karısından verdiği malı geri alıyor. Günahkar oluyor mu? Ha. Bu şartları tahakkuk edinceye kadar günah olan, şartları tahakkuk edince artık günah olmaktan çıkıyor. Şimdi burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, işte az önce anlattığım olayda Sabit bin Kays'ın karısı kocasından ayrılmak istiyor. Mehir olarak aldığı bahçeyi veriyor. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki bir bahçeyi de üçte veririm diyor. Ayeti kerimeye göre üçte vermesi uygun mu? Aldığınızdan diyor, değil mi? Şey, karılarınıza verdiğinizden diyor. O üstesi onun verdiği değildir. Bütün ayetlerde öyle. Verdiğinizden almak. Onun için Peygamberimiz olay sadaka yeri değil burası. Bu, burada kocasına sadaka vermez bu noktada. Burada ayrıldıktan sonra belki gider sadaka verir. Alakası yok o iş. Şimdi aldığı bahçeyi veriyor. Peygamberimiz fazlası olmaz diyor. Demek ki fazlası olmaz hükmü de Kur'an-ı Kerim'in hükmüdür. Dolayısıyla siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan sözleri dikkatli bir araştırmacıysanız Kur'an-ı Kerim'le birebir uyuşturursunuz. Uyuşmuyorsa bir uydurma var demektir. Bir yanlışlık var demektir. Ya siz olayı iyi incelememişsinizdir, ya da Peygamber Efendimiz'e yapılmış bir iftirayla karşı karşıyasınızdır. Şimdi Hazreti Ömer zamanında da böyle bir olay olmuş. El-Müdevvenetül Kubra'da İmam Malik'in El-Müdevvenesinde geçiyor. Kadın gelmiş, kocasını şikayet etmiş. Hazreti Ömer de onu tutmuş, bir samanlığa, çerçöp bulunan bir yere hapsetmiş. Demiş ki bu gece burada kal. Sabahleyin kadına demiş ki, nasıl rahat edebildin mi? Hiç sorma demiş. Kocamla evleneli beri ilk defa böyle güzel ve parlak bir gece geçirdim. Kocam çok iyidir, çok iyidir ama ne söyleyeyim demiş. Peki demiş, bir şey söylemene lüzum yok tabii. Belli her şey. Kocandan ayrılabilirsin demiş. Yani aldığını geri vererek ayrılabilirsin. Şimdi bu olay, hani ayet-i kerime de böyle, hadis de böyle, konuyla ilgili hadisler de sadece anlattıklarımdır. Değişik rivayetleri var ama sonuçları aynıdır. Fıkıh kitaplarında bu hul'u diye bir başka şekle büründürülmüştür. O başka şeklini çaydan sonra anlatacağım. Hul'u diye başka bir şekle büründürülmüştür. Şöyle çok kısa özetini vereyim. Kadın kocasından ayrılmak isterse getirir kocasına mal verir. Bu malın miktarı kocasından aldığıyla sınırlı değil. Başka da verebilir. Verdikten sonra koca kabul ederse ayrılır. Kabul etmezse ayrılmaz. Evet. İşte boşanması, ona karşılık hul ettim demesi lazım ya da değişik mezheplere göre hul ettim derse kadın boşanmış olur ya da mezheplerde mesela Şafii ile boşanmış sayılmaz. Ama kocanın kabul etmesi şart. Koca kabul etmese geçersizdir. O zaman kadının hakkından bahsedebilir misiniz? Bahsedemezseniz çaydan sonra anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Burada bu hazırlığı yaptıktan sonra Mümtehine suresinin 10. ayetini 3. kez okuyalım. Belki böylece zihnimizde bir soru kalmaz. Ama önce tekrarlıyorum. Bakara 228'e göre kadının hakkı ile erkeğin hakkı birbirine denk. Ama erkeğin bir derece üstünlüğü var. O üstünlükle erkek kendi kararıyla karısını boşayabiliyor. Kadın boşanmak için bir mahkeme kararına ihtiyaç duyuyor. Tabii o mahkeme kararı da bugünküler gibi değil. Şu son derece basit alınan bir karar. İki tane hakem gönderiyor. Birisi erkeğin ailesinden, birisi kadının ailesinden. O hakemler arayı bulamıyorlarsa, bu aile yürümez diyorlarsa o zaman da kadına deniyor ki hadi fidye ver, ayrılır. Yani kocandan nafaka al falan yok, dikkat ediyor musunuz? Fidye ver, ayrılır. Son derece tabii, basit, rahat ve tarafların birbirini suçlamasına imkan vermeyecek bir yöntem. Ondan sonra isterlerse tekrar evlenmelerine hiçbir mani yok. Kur'an-ı Kerim'de erkek karısını boşarsa kadın iddet bekler. Az önce onu ayette okurken anlatmıştım. Adet görüyorsa 3 kere temizlik süresi. Hanefiler hayız derler. Hayız bana göre uygun değil. 3 temizlik süresi. Şafilerin görüşüdür bu. Ama naslara uygun olan o. 3 temizlik süresi bekler. Eğer adetten kesilmişse ya da düzensiz adet gören hanımlar var, o şekilde bir durumu varsa o zaman 3 ay yani düzensiz dediğim yani çok aralıklı, iki adetin arası çok uzayıp giden hanımlar var. Onlara mümteddut tuhur derler. 3 ay, hamile ise doğuma kadar bekler. Şimdi iddet bekleme olayı kadının hamile olup olmadığının anlaşılmasıyla ilgili bir olay değildir. Yani hamile olanın dışındakiler için söylüyorum. Onu Talak suresini okurken orada net olarak göreceğiz. İddet süresi içerisinde ailenin yeniden kurulmasına çalışılır. Bunu Allah-u Teala açıkça belirtiyor ayette. Talak suresinin 1. ayetinde. Ama hanım ayrılmak istediği zaman o iddette geçecek süre zaten hakemler ve olayın mahkemeye intikali sırasında geçer. Dolayısıyla hanıma ayrılma kararı verildikten sonra hanım da kabul eder. O karşılığını ödemeyi üstlenirse o zaman kadın hiç kocasının evinde beklemesine gerek kalmadan babasının evine gider. İşte o zaman kadının beklemesi hamile olup olmadığının anlaşılması içindir. O da bir ayda anlaşılır. 3 ay beklemesini üzülme. Yani hanım ayrılmak istediği zamanki iddet hükmü farklıdır, erkek ayrılmak istediği zamanki farklıdır. İlişkiler tamamen farklı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o Cemile ya da Habibe, iki ayrı rivayet var, Sabit bin Kays'ın karısı, ona iddet bekle dememiştir. Ailenin yanına git demiş, bir hayız süresi bekle demiştir. Yani bir kere adet görüp temizleninceye kadar bekle demiştir. Ondan sonra istediği kişiyle evlenebilir. Tabii kendisini boşayan koca ile evlenmek istiyorsa onu beklemesine de gerek yok. Ya da kendisini boşayan deneyen de kendisinin boşandığı kocayla. Çünkü burada fail kadın. Şimdi bütün bu bilgilerden sonra bu ayeti tekrar okuyalım. İlk okuduğum zaman eminim ki hepiniz demişsinizdir ki ya bunun kadının boşanma hakkıyla ne alakası var? Ama şimdi okuyayım, bakın epeyce zihinleriniz hazırlandı. Şimdi bakalım ne diyeceksiniz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنْ Müminler, mümin kadınlar hicret ederek gelirlerse, bunlar kocalarından kaçan mümin kadınlar. Kocaları mümin değil, kocaları müşrik. Gelirlerse onları imtihan edin. Geldikleri zaman bu ne niyette geliyor bu kadınlar? Kocalarından ayrılmak için geliyorlar. Kocaların yanında mutlu olsalar gelmezler, değil mi? Gelmezler. Şimdi bu örnek olayla ilgili ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de ayetler arası ilişkileri doğru kurarsanız her bir konunun hayal edemeyeceğiniz kadar detayı Kur'an'da bulunur. Ama ayetler arası ilişkileri kuramazsanız bizim fukahanın dediği gibi şunu söylersiniz. Fukaha dediğim bizim mezhepler, yani fıkıh mezhepleri. Dersiniz ki naslar, yani Kur'an ve sünnet metinleri sınırlı, olaylar sınırsız. Sınırlı metinlerle sınırsız olaylara çare bulunamaz. Dolayısıyla arada bir boşluk da var, o boşluğu biz dolduracağız dersiniz. Yani kendilerini şari yerine, şeriat koyan yerine yerleştirirler. Ama ayetler arası ilişkiyi doğru kurarsanız bakarsınız ki arada ne boşluğu. Allah-u Teala en ince detayına kadar bütün hükümleri koymuş. Hiçbir boşluk yok. Şimdi bu hanımlar kocalarından ayrılmak üzere, ayrılmak niyetiyle gelmiş Müslümanlara sığınmışlar. Peki Müslüman olduğu halde, kocası kafir, kendi Müslüman olduğu halde, gelip Müslümanlara sığınmayan, ailesi içerisinde oturan hanımlar var mı? Nereden biliyoruz? Tabii sen bizim derslerde öğrendin, değil mi? Bu bizim şerefettiğimizin talebedir. Onun için biliyor. Kopya çekmiş derslerden. Şimdi bu Hudeybiye antlaşmasıyla ilgili hem Mümtehine suresi var hem Fetih suresi var. Fetih suresini daha önce okumuştuk. Birazcık geriye doğru gideceğiz. 48. sure olması lazım.25. ayet, 415. sayfa, Fetih suresi. هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Kafir olanlar onlar. Sizi Mescid-i Haram'dan engellediler. Yani Medine'den kalktınız, Umre'ye geldiniz, sizi içeriye sokmadılar. وَالْهَدِيَ Ve o kurbanlık develerin de yerine ulaşmasını engellediler. Onları da engellediler. Ma'kufen en yebluğa mahille, kesilmesi gereken yere ulaşmasını engellediler. Hatta halbuki onlar işareti develerdi. Velev la ricalun mu'minun. Eğer Mekke'de mümin erkekler olmasaydı. Ve nisa'un mu'minatun ve mümin kadınlar olmasaydı. Lem ta'lemuhum, sizin bilmediğiniz, tanımadınız. Yani o Mekke müşriklerinde mi orada mümin kadınlar ve mümin erkekler var? Siz bunları tanımıyorsunuz. Bunlar imanlarını aşağı vuramıyorlar. Gizli. En tata'uhum, Mekke'ye girdiğiniz zaman onları ezip geçebilirdiniz. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّهُ. Bundan dolayı size bir utanç dokunurdu. Yani mümin kardeşinizi öldürmenin utancını taşırdınız. بِغَيْرِ عِلْمٍ, bilgisizce öldürmenin. Girmişsiniz Mekke'ye, birçok Müslüman hanım ve erkek var. Siz onları müşrik zannederek ezip geçmişsiniz. Eğer böyle bir durum olmasaydı, Allah size Mekke'ye girme ruhsatı verecekti. Onun için Mekke'ye girmeden antlaşma yaparak geri döndüler. O zaman buradan ne anlarız? Mekke'den kaçıp gelen, mümin olduğu için kaçıp gelen kadın sadece bunlardan ibaret. Nice mümin kadınlar var Mekke'de ki kocası kafir. Onlar kaçıp gelmemiştir. Değil mi? Hayır, imkan bulamamış da olabilir, kocasından memnun da olabilir. Şimdi benim müftülükte uzun süre çalıştık tabii. O zaman fıkıh kitaplarına bakarak fetvalar veriyorduk. Eğer müftülükte ben 21 sene kalmasaydım, bu noktalara ulaşmamın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla İstanbul Müftülüğü benim için inanılmaz derecede ufuk açıcı, yetiştirici bir mekan olmuştur. Yani orada geçen vakitlerim benim belki en değerli vakitlerimdir. Neden? Çünkü karşınıza birebir vatandaş geliyor, onun problemleriyle sabahtan akşama kadar boğuşuyorsunuz. Fıkıh kitaplarından bir fetva veriyorsunuz. Sizin vicdanınızı rahatsız ediyor. Bir daha bakıyorsunuz, bir daha bakıyor, yanlış mı anladık diye. Bazen de nadiren de aklınıza geliyor, acaba bununla ilgili bir ayet var mı diye. Bir bakıyorsunuz, arada uyumsuzluk görüyorsunuz. Ya uyumsuzluk olmaz canım, bizim ulemamız Kur'an'a aykırı hiçbir şey yapmazlar diyorsunuz. Bir iki, ya kardeşim ya bu. Sonra da, ya arkadaş burada bir hata var demeye başlıyorsunuz. Allah'a şükür o nimeti Cenab-ı Hak bize nasip etti, hamdolsun. Şimdi hep birlikte meyvelerini yiyoruz. İşte Mekke'den gelmiş hanımlar, o zaman ben müftülükteyken bazı kadınlar gelir ya da telefon ederlerdi. Hocam, benim beyim inançsız bir adam. Bana son derece saygılı. Hatta sabah namazına bile beni uyandırır. Namaz kılmazsam hanım namazın geçiyor falan der. Ama inançsızdır. Çoluğum var, çocuğum var. Ben bununla birlikte ailemi sürdürebilir miyim? Çok böyle soranlar olmuştur. Belki sizin de tanıdıklarınız vardır. Şimdi kitaplara bakıyoruz. Hangisine bakarsak bakalım. Karı kocadan birisi kafir oldu mu, aile otomatikman sona erer. Anında. Dolayısıyla ayrılmaları gerekiyor. Biz de öyle diyorduk. Diyordum ama böyle içim cız ediyordu. Şimdi işte buyurun. Mekke'de kalan kadınlara Cenab-ı Hak bir şey demiyor. Erkekler var, karıları müşrik. Kadınlar var, kocaları müşrik. Ama oradan gelenler, kaçıp gelenler kocalarından rahatsız olanlardır. Yoksa bir kadın kolay kolay ailesini bozup bir yere gitmez. Bu kolay bir şey değildir. Demek ki artık bunalmış geliyor. Yani kocamdan ayrılmak istiyorum diyor. Ayrılmak istiyorsa bunun bir hukuki sonuca bağlanması lazım. Şimdi bu kadının tek taraflı talebi. İslam hukuku, işte okuduk şeyde Bakara suresinde, Müslüman kadın da olsa tek taraflı talepte bulunuyorsa, bu talep haklı görülürse kadına ayrılma yetkisi verilir. O zaman da işte fidyesini verecek yani kocasından aldıklarını. İşte burada da geliyor müminlere. Onları imtihan ediyorlar. Şimdi erkeğin ailesine bir hakem göndermek mümkün değil ki bu şartlarda. Allahu alemu bi imanihinne. İmanlarını Cenab-ı Hak daha iyi bilir. Fe in alimtumuhunne mu'minatin. Baktınız ki bunlar mümin, inançlarından dolayı gelmişler. Ha, inancından dolayı olmasa da kocasından ayrılabilir de burada bir farklı hüküm var. Parayı sen vereceksin. O zaman kadına dersin bana ne? Sen kendin ver. Ama burada sen vereceksin. İmanından dolayı gelmiş çünkü. Ve in alimtumuhunne mu'minatin fela terci'uhunne ilel kuffar. Baktınız ki bunlar gerçekten mümin. O zaman kafirlere geri döndürmeyin. La hunne hillun lehum ve la hum yahillune lehunne. Çünkü artık karar verilmiş. Yani bu kadınlar gelmişler fiilen. Siz de bunların haklılığına karar vermişsiniz. Artık kadın kocasından ayrılma noktasına gelmiş. Bir tek husus kalmış. Hangisi? Kocanın harcadığını vermek. Onu da bu kadın veremez ki. Ancak canını kurtarmış. Artık bu noktadan sonra geri çevirmeyin. Bu gelen kadınlar kocalarına helal değildir. Onlar da bunlara helal değildir. Peki gelmeyen Mekke'dekiler? Onlar devam edecekler. Onlar için haramlık diye bir şey söz konusu değil. Bakın, boşanma noktasına geldikten sonra la hunne hillun lehum ve la hum yahillune lehunne diyor. Karar noktasına geldikten sonra bu hüküm belirtiliyor. Karar verilince tamam, artık helallik ortadan kalkıyor. Ondan sonra yapılması gereken kocanın harcadığının iadesidir. Ondan sonra diyor ki ve atuhum ma anfaqu, kocalarına yaptıkları harcamayı ver. Bu kadınları ne harcamışlarsa ver. Efendim o şeyde kafir bölgesinde falan yok, öyle şey yok. Çünkü burada hukuki bir durum söz konusu. Bu kadının kocasından ayrıldığını alemde bilmiş olacak aynı zamanda. Kocası da parası gel, tazminatı geldiği zaman tamam artık karısının kendisinden ayrılmış olduğunu kesin olarak öğrenmiş olur. Şimdi ayrıldı mı? Artık bu kadın serbest. Bakın burada iddet bekleme falan yok. وَلَا جُنَاهَ عَلِيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. Bu kadınlar artık kocasız kalmışlardır. Mehirlerini verdiğiniz takdirde onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. İşte bu gelenlerden birisiyle Hazreti Ömer evlenmiş rivayete göre. وَلَا تُمْسِكُوا بِعُصَمِ الْكَوَافِرِ. Sizin de nikahınızda kafir kadınlar var Medine'de. Hazreti Ömer'in nikahında iki tane kafir kadın varmış, müşrik kadın varmış. Bunlar da Mekke'ye gitmek istiyorlar. Onlar da Müslümanlardan hoşlanmıyor. O zaman onun da bileğine yapışma. Gitmek istiyorsa gitsin. İstemiyorsa kalacak. Evet, inançsızdır ama hanımını seviyorsundur. Olur. Peygamberimizin kızı Zeynep'in kocası Ebu'l-As, Peygamberimizin en azını düşmanlarındandı. Ama Zeynep kocasını çok seviyordu, ayrılmak istemiyordu. Ebu'l-As da karısını seviyor, o da başkasıyla evlenmiyordu. Ne yapacaksın? Ya bu başka bir şey. Yok efendim işte karı kocadan birisi kafir oldu, çeksin gitsin. Ya kardeşim, yani insan akşamdan sabaha imanını değiştirir ama karısını nasıl değiştirir? Yani hayır, Allah emretmişse tamam. Ama işte ayetler ortada. Bu konuda ayrı bir ders yapacağız inşallah. Ben şimdi sadece değiniyorum. Amerika'dan bir arkadaş sormuş. Bu husus yeterince anlaşılmadı. Bizim burada yüzlerce hanım var bu şekilde. Kardeşim anlatmadın ki anlayasınız yani. Onu daha sonra anlatacağız inşallah. Şimdi gitmek isteyen kadın gitsin. Veselu ma enfaktum. Onlara yaptığınız harcama isteyin. Şimdi bizim gelenekte bu sabah bu arkadaşlarımızla işte oradaki arkadaşlarla oturduk, tefsirlere baktık. Siz de bakın bu ayeti kerimeleri doğru açıklayan bir tane tefsir bulup getirebilirseniz yani iyi diyeceğiz. Ama ben inanıyorum ki vardır. Şu kütüphanelerin hiç okunmayan köşelerinde vardır. Çünkü dikkatli okuyan herkes bu ayetleri anlar. Şimdi burada diyorlar ki kafir kadınları nikahınıza tutmayın diye mana veriliyor. Belki elinizdeki meallerde öyledir. Bu şey elmanın içinde öyle yok da ismetlerine yapışmayın diyor. Parantez içerisinde nikahınıza tutmayın demiş. Nikahında tutmazsan ne yaparsın? Boşarsın. Peki boşadığın kadından verdiğini alabiliyor musun geriye? Ancak fahişelik yaparsa alabiliyorsun değil mi? Onun da usulü var. Sırrını ortaya çıkarmazsan, rezil etmezsen alabiliyorsun. Peki burada diyor ki Allah ve atuhum ma yok veselu ma enfaktum. Harcadığınızı isteyin. Buna nasıl talak diyebilirsiniz? Keşraf tefsiri ne yapmış? Meşhur bir tefsirdir o. Ben onların hepsini buraya yığmak istedim ama burada olmaz o. Bizim talebelerle ders yaparken onu ortaya koymak lazım. Onlar görmesi lazım bu kitapları. Ama gene birkaç tane getirdim. Yani halk arasında adı bilinen meşhurlardan birkaç tane getirdim. Bu ayeti öyle manalandırıyorlar. Bu ayeti öyle mana veriyorlar. Onu az önce anlatmaya çalıştım ama bir daha anlatayım. Şimdi bu kadınlar dediğim gibi hakikaten zor bir konu. Bir de benim kötü bir huyum var. Onu fark ettim. Çok kısa ve özlü anlatıyorum. Yazılarımız da öyle fazla anlaşılmıyor. Bir şeyin uzatılmasından hiç hoşlanmıyorum. Kısa ve özlü anlatılınca da anlaşılmıyor. Şimdi kadın Mekke'den kaçmış gelmiş. Kocasından ayrılmak için. İddiası ne? Ben müminim, kocam kafir. Bir araştırıcı gerçekten iddiasında haklı mı değil mi? Onu araştıracaksın değil mi? İşte mümin olduğunu öğrenirsen demek ki iddiasında haklıymış. O zaman geri çevirmeyeceksin. Çünkü ben inançlıyım, kocam kafir, kafir kocayla beraber yaşamak istemiyorum diyor. Peki doğru mu söylüyor bu kadın? O zaman bir sor bakayım gerçekten inanıyor mu, inanmıyor mu? Onu sorduğun zaman ayrılmak için kendinin ileri sürdüğü gerekçede haklılığını görmüş olacaksın. Anlatabildim mi? Çünkü gerekçe olarak imanını ileri sürüyor o kadın. Sen de onu imtihan ederek haklılığını tespit ediyorsun. Haklılığını tespit ettikten sonra mümin kardeşinse ona yardımcı olman gerekiyor. Ayrılmasına destek. Onun için onun kocasının harcatmasını sen veriyorsun. Anlatabildim mi Mehmet? Tabi. Artık geri döndürmeyeceksin. Çünkü kadın artık haklı. İmanından dolayı olmuyor mu burada? Yani birinin mümin birinin kafir olduğundan dolayı. Belki senin sorduğun soruyu buradan tekrarlayayım da şimdi birçok ülkede dinliyorlar. Bunlar ne konuşuyor diye şey yaparlar. Şimdi orayı bir daha açıklamaya çalışayım. Soru şu. Onların mümin olduklarını anlarsanız geriye çevirmeyin. Bunlar onlara helal değildir, onlar bunlara helal değildir. Bu genel kaide değil midir diye soruluyor. Helal olmaması küfür ve imandan dolayı mıdır deniyor. Şimdi işte bunu ben açıklayabilmek için Fetih Suresinin ayetini okudum. Bu kadınlar geldikleri zaman Mekke'de mümin kadınlar vardı ki kocaları kafirdi. Mümin erkekler vardı ki karıları kafirdi. Onlarla ilgili bir hüküm yok. Şimdi biz burada bu şey olayı anlayabilmek için Sabit bin Kays'ın hanımını düşünelim. Sabit bin Kays'ın hanımı Peygamber Efendimiz'e geldi. Sabah namazına çıkıyordu Peygamberimiz. Alacı karanlıkta gördü. Hayırdır? Sen kimsin? Ben Habibe'yim. Ya da Cemile, değişik rivayetlerden bahsetmiştik. Ben Habibe'yim ya Resulallah. Hayırdır? Ben artık bundan sonra Sabit'le aynı yastığa baş koyamam. Kesin kararlıyım. Peygamberimiz bakıyor ki kadın gerçekten kararlı çünkü komşusu daha önceki ilişkilerini biliyor. Şimdi kadının gerekçesini kabul ediyor. Peki diyor, verir misin Sabit'e aldığın o bahçeyi? Çünkü bahçeyi aldığını da biliyor Peygamber Efendimiz. Veririm diyor, bitti. Veririm. Artık bundan sonra bu kadın Sabit'e helal olur mu? Mehmet Hoca, bu kadın Sabit bin Kays'a helal olur mu bundan sonra? Olmaz. Olmaz. Çünkü gerekçesi haklı görülüyor ve karşılığını da kendisi vermeye hazır. Anlaşıldı mı Mehmet Hoca? Tamam. Nasıl Sabit bin Kays'ın karısı Sabit'e helal olmaz? İkisi de Müslüman. Aynı şekilde bu defa gelen kadın ben kocamı sevmiyorum diye gelmiyor. Kocam kafir, onun için birlikte olmak istemiyorum diye geliyor. Tamam, kocanın kafir olduğunu biliyoruz. Çünkü Mekke'de. Onu araştırmamıza lüzum yok. Değil mi? Ama peki sen Müslüman mısın? Onu bir öğrenelim. Burada bakın Peygamberimiz Sabit bin Kays'ın karısını tanıyordu. İlişkilerini biliyordu. Onun için hakeme gerek görmedi. İmtihana gerek kalmadı. Ama şimdi şey geliyor, Mekkeli kadın geliyor. Ben müminim, kocam kafir, onun için geldim diyor. Ayrılmak istediğini söylüyor. Tamam, kocanın kafir olduğunu biliyoruz. Ama sen mümin misin? Onun için imtihan ediliyor. İmtihan edilince mümin olduğunu anladın mı? Kadının ayrılma gerekçesinin haklılığını anlamış oluyorsun. O haklılık ortaya çıktıktan sonra artık bu kadın öbür kocasını helal olur mu? Ha işte onun içindir. Yoksa bu kadın Müslüman olduğu için değil. Çünkü Müslüman olduğu halde müşrikin yanında olanlar zaten var Mekke'de. O da Fetih Suresinin ayetinin şehadetiyle. Anlatabildim mi acaba? Anlayabildiniz mi? Bu esas sizi ilgilendiriyor. Ama gerçi herkesi ilgilendiriyor. Anlaşılmayan yer kaldı mı? Ben bile anladım yani. Yok, bu gayrimüslimlerle nikahı ayrı bir derste anlatacağız. Bugünkü dersin konusu o değil. Sadece Mehmet Hoca'nın haklı sorusuna cevap verdim. Çünkü bu soru çok önemli. Başkaları sormuyor. Herkesin zihninde bu var. Mehmet Hoca bunu bütün açıklığıyla sordu. Eğer cevapta tatminkar olmadıysa tekrar şey yapıyor. Oldu mu? Tamam. Bu çünkü çok önemli bir soruydu. Birçok kimsenin zihnini bu soru karıştırıyor. Zaten ulemanın zihnini de karıştıran burası. Şimdi ondan sonra وَلَا تُمْسِكُ بِعَصَّمِ الْكَوَافِرِ kafirlerin ismetlerine yapışmayın. İsmet koruma, nikahla oluşan bir koruma. Nikahla birlikte erkek karısını koruma görevini üstleniyor değil mi? Kadın gitmek istiyor. Diyorsun ki hiçbir yere gidemez. bizim kitabımızda boşanmak yazmaz der bazı böyle Anadolu'da bazı kimseler. İşte Allah-u Teala diyor ki وَلَا تُنْفِكِ غَوْسَمِ الْكَوَافِرِ kafir kadınların yani siz korumanız altında diye buna yapışıp da onları böyle bırakmazlık etmeyin. Gitmek istiyorlarsa gitsinler. İstemiyorlarsa kalsınlar. Yani sen nasıl Mekke'deki gayrimüslim kadınların, işte Müslüman kadınların Müslüman olmayan kocalarından kaçıp sana gelmesini doğru kabul ettiysen o zaman sendeki bu aynı hakkı Mekke'deki mümin kadına tanıdığın hakkı senin nikahın altındaki kafir kadına da tanıyacaksın diyor Allah-u Teala burada. Tamam. O da gitsin. Ha, sen şimdi nasıl Mekke'den gelen kadını kocasından ayırmak için o kocanın harcadığını ona iade ediyorsa senin karın da gidecekse senin ona harcadığını da ondan iste. Dengeyi görüyor musunuz? وَلَا تُمْسِكُ بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ Tamam. Yani senin bileğinden yapışan yok. Gidiyorsan git. Ama وَسْأَلُوا مَا اَنْفَقْتُمْ Yaptığınız harcamayı onlardan isteyin. وَلْيَسْأَلُوا مَا اَنْفَقُوا Şimdi bu defa Mekke'deki adam diyecek ki sen istiyorsun. Niye bana isteme hakkı vermiyorsun? Bizim hanımın kaçıp gelen kadının söylediğine bakarak bana harcadığımı gönderiyorsun. Bir de bana isteme hakkı tanı. Tamam sen de iste. Yani kadının kocam bana şunu harcamıştır diyerek gönderdiğini kabul etmeyebilirsin. İşte talep hakkın var. Gelirsin talep edersin. Bu devletler hukuku açısından son derece önemli bir hükümdür. Son derece önemli bir hükümdür. Zalikum hukmullah bu Allah'ın size verdiği bir hükümdür. Yahkumu beynekum aranızda Allah hükmeder. Vallahu alimun hakim. Allah alim ve hakim. Allah doğru Allah bilir ve doğru karar verir. Şimdi peki Mekkeli kadın kocasından kaçtı. Ya Medineli kadın da kaçar giderse ne yapacağız? Hadi Allah'a ısmarladık diyenden de yaptığımız harcamayı ver dediniz, aldınız. Öyle değil de gizli gizli verdiğim bahçeyi sattı, parayı da çıkınına koydu, sakladı, bir kervana katılıp gitti Mekke'ye. Ne yapacaksın şimdi? Peşinden nasıl gidersin? Biraz zor gidersin. Onun da çaresi var bak diyor ki. Ve tabi burada konulan hükümler evrensel ama yerel bir örnek üzerinde tatbik ediliyor ve evrensel bir hüküm konuyor. Ve in fatakum şeyun min ezvacikum ilel kuffar. Hanımlarınızdan biri kafirlere kaçarsa kaçtı gitti. Verdiğinde alamadın. Fe'akabtum. Siz de buna bir karşılık verme imkanını bulduysanız yani ya savaş yoluyla ya başka bir şekilde فَاَتُوا الَّذ۪ي ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ Karıları gitmiş olanlara bir ganimet elde ederseniz ganimetten önce karıları gitmiş olanların harcamalarını karşılayın. Çünkü karşı tarafın şeyini aldınız ya. Bunlara verin. Peygamberimiz öyle yapmış. Kimin karısı kaçmıştı falan. Gel bakayım ne harcama yapmıştın şu. Al sen önce onlara veriyor sonra ganimeti paylaştır. Tamam. Bak hiçbir eksik bırakmamış değil mi Kur'an-ı Kerim? Verin ama neyi vereceksiniz? Misle manfaku yaptıkları harcamanın tam mislini. Ne fazla ne noksa. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ İnandığınız Allah'tan korkun. Şimdi evet biraz da geçmişe yönelim. Evet. Burada bir kitap var. İsmail Hoca okuyabiliyor musun? Ne yazıyor? El-Hidaye. El-Hidaye kitabı sana ne anlatıyor? Hanefi mezhebinin en temel kitaplarındandır fıkıhta. Yani hidayeyi okutabilmek bayağı bir şey sayılır. Şimdi Dedik ya, bu iftida Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, fıkıhta bunun adı hulu. Hul'a çevrilmiştir, hulu. Hul hala, şu ceketi çıkarmak gibi. Yani hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Kadınlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesiniz diye, elbisesizsiniz buyuruluyor ya ayet-i kerimede. İşte erkek bir elbiseyi çıkarır gibi karısını çıkarırsa ona hul'u deniyor. Şimdi hul anlatılırken bakın burada diyor ki Peygamberimiz şöyle demişmiş. El hul'u tatlikatun ba'inatun. El hul'u tatlikatun ba'inatun. Hul'u ba'in talaktır. Talakı kim yapardı? Erkek. Şimdi hul da erkeğe kadının belli bir mal vermesi karşılığında erkeğin karısını boşamasıdır. Öyle tarif edilir burada. Erkek kabul etmezse olmaz. Dört mezhebin dördü de böyle. Tamamı böyle. Erkek kabul edecek. Etmezse boşama olmaz. Şimdi dersin başında ben size bir şey söyledim. Bu hulu kelimesi ne Kur'an'da geçer ne sünnette geçer dedim. E peki ya bu Peygamberimiz böyle demiş diyor. Bu hidayet. Hul bayin talaktır diye bunu söylüyor. Bu da bir kitap. Nasbur Raye li Ahadiyetil Hidayet. Bilenler söylesin. Bu ne kitabı? Hanefi mezhebinin meşhur kitaplarından, bu da meşhur Hanefi alimlerinden Zeylai, Hidayenin kullandığı hadislerin doğruluk derecesini araştıran bir kitap. Yani bu kitabın kullandığı hadisler üzerinde yapılmış bir çalışma. Bu zatın vefatı 762 Hicri. Şimdi 1500 kaçtayız? 1427'deyiz. E bu zat 826 kaç sene olmuş? 600 küsur sene önce vefat etmiş bir zat. Şimdi bu zat ne diyor? Şimdi burada el-hul'u tatlikatun beynetun sözünün Peygamberimize ait olmadığını söylüyor. Peygamberimizin böyle bir sözü yokmuş. Yani ne uydurma kitaplarda var, ne sağlam kitaplarda var. Hiçbir yere yok. Buraya koymuşlar. Nereden bulmuşlarsa buraya koymuşlar. Bununla hukuk tespit ediyorlar. Öyle basit değil. Hukuk tespit ediyorsunuz. Adına ne hukuku diyorsunuz? İslam'la bir alakası var mı? Şimdi bununla ilgili ne söylüyor bakın şey? Nasbur Raye. Gâle aleyhisselam el hullu tatlikotun bâinetun. Bu şeyi naklediyor bu kitabı. Yani bu kitap dedi ki Peygamberimiz şöyle demiştir. Hul bir bayin talaktır. Bayin talak yani ona göre karısını boşarsa kendi arzusuyla geri alamaz. Kadın isterse alabilir. Ama burada diyor ki kultu revat darakutniyi sümmel beyhakiyu fi sünneneyhima min hadisi Abbad bin Kethir an Eyyube an İkrimetan ibn Abbasin ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme cealel hula tatlikaten beyneten. Şimdi Darekutni'de ve İbn-i Hibban'da şey, Beyhaki'de şöyle bir rivayet varmış. Abbad bin Kesir Eyyub'dan, o İkrimeden, o İbn Abbas'tan şöyle rivayette bulunmuştur ki Peygamberimiz hul'u bir bayin talak saydı. Peygamberimiz hul bir bayin talaktır dedi değil. Öyle saydı diye bir yorum nakletmiş. Bir yorum. Şimdi ama ondan sonra diyor ki sayıyor burada bu Abbad bin Kesir bu adamdan hadis alınmaz demişler bütün hadisçiler. Hepsi öyle söylemiş. Bu adamdan hadis alınmaz. Hepsi öyle söylemiş burada. Bakın Hanefi'nin kitabı bu, başkasının değil. Tamam mı? Zaten bunun tam tersi rivayetler var, o ayrı bir konu. Benim size anlattığım, ders anlatırken anlattığım rivayetlerin hepsi sahih rivayetlerdir. Şimdi bir de şurada bir kitap var. Bu hangi? Bu kim? El-Bukhari. Sahih-i Bukhari. Sahih-i Bukhari'yi biz nasıl kabul ederiz? Nasıl bilirsiniz? Öyle denir değil mi? Şimdi açacağım. İşin içerisine siyaset girmezse doğru. Ama devletler girerse işin rengi değişir. Şimdi ismini söylemeden bir hocadan bahsedeyim. O başörtüsü yasağı konduğu zaman bana da Servet anlattı ama başkalarından da duydum. Kendi ağzından da itirafı duyduk. Şey yazılarını ağzından değil de yazısından. Şimdi bizim fakültede ama Yaşar Nuri Öztürk değil. Şimdi öyle şey yapmayın ya. O değil. Onu da şey. Şimdi rektörlük fakülteyi temsil eden birisini istiyor. Dekan yok. Dekan yardımcısı yok. Hocalardan bir tanesi gidiyor. Bizim buradaki talebelerin hiçbirisinin zamanında değil, eskiden. İşte o 28 Şubat'ın daha yeni dönemlerinde gidiyor oraya. Toplantıya katılıyor, fakülteyi temsilen. İstanbul Üniversitesi'ne gidiyor. Orada eski rektör başörtüsüyle ilgili bir şeyler konuşuyor. Orada birisi diyor ki efendim içimizde işte İlahiyat Fakültesi'nden bir hocamız var, ona soralım. Hocam Kur'an-ı Kerim'de başörtüsü var mı yok mu diye soruyor. O da düşünüyor, taşınıyor. Ne diyor Servet? Yoktur diyor. Ya ben yoktur dedim ama niye dedim? Ya fakülteyi kapatırlarsa. Ya kardeşim sana soru gayet açık. Kur'an'da başörtüsü var mı yok? İşte siz, bu bir karakter meselesidir. Siz üst makamdakilere hoş görünmek ister. Bunun her devirde böyle şeyler olur. Çünkü bu imtihan dünyasıdır. Karşınıza her zaman, her yerde bunun şartları çıkacak. Kendinize göre kendinizi haklı sayıp yanlışlıklar yapacaksınız. Yapmamanız gerekiyor. Bu her devirde olacak. Çünkü her devirde her insanın hayatı dünya hayatının tamamı gibidir. Ya Adem Aleyhisselam falan zamanda gelmiş, ondan sonra şu peygamberler gelmiş, kıyamete kadar beni ne ilgilendiriyor kardeşim? Benim için dünya hayatının tamamı doğumum ve ölümüm kadardır. Onun dışındaki beni hiç ilgilendirmiyor. İlgilendiriyor mu Mehmet Bey? Bana ne? Öyle değil mi? Benim için şu dünyanın tüm hayatı Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar süre değil kesinlikle. Ben ne zaman doğduysam o zaman başladı, ne zaman öldüysem o günde kıyamet koptu. Ki onun dışında beni ilgilendiren bir şey var mı? İşte bu süre içerisinde okuduğumuz, duyduğumuz imtihanların değişik şekilleri bizim başımızdan geçecek. Dimdik durabilirsek kazanırız, eğildik mi kaybederiz. İşte eskiden de eğilenler vardı, şimdi de var. Değişen bir şey yok. Şimdi bu çok değerli bir kitap. Ama burada çok sayıda ilim yolcusu var şu anda, yani salonda aşağı yukarı %30'dan fazlası ya ilim adamı ya da ilim adamı adayı. Biraz onların bilmesi için bunu getirdim. Yani bu kitap şey değil, istifade edilmeyecek bir kitap değil ama öyle bütün de bağlanacağınız bir kitap değil, onu da bilmiş olasınız. Sadece kayıtsız şartsız bağlanılacak tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bakın. Hur'la ilgili olarak zaten Hidayet buradaki hadisleri sahih görmediği için başka bir şey almış. Çünkü bunların foyası ortaya çıkmış ama o foyas ne bilsin ki Nasrullah'a diye birisi gelip de şey yapacak, ortaya çıkaracak. Ya bu nerede bu? Karıştı mı? Kağıt mı vardı arada? Kağıt düşmüş. Hah, burada iyi, tamam. Burada buldum. Şimdi burada İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan hadis geliyor. İkrime İbn Abbas'ın azatlı kölesidir. İmam Malik İkrime'nin hadislerini kabul etmez. Ona güvenmez. Zaten İkrime kanalıyla gelen hadisler genellikle problem doğurur. İbn Abbas da hanedandan çok değerli bir alim, çok değerli bir sahabi. Şimdi böyle değerli insanlara en fazla iftira edilen insanlardır. Onun için İbn Abbas'tan aynı konuda birbirini tutmayan çok zıt rivayetler gelir. Şimdi burada İkrime kanalıyla İbn Abbas'tan bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki, bak, Peygamberimiz o, burada Cemile diyor. Yok, Sabit bin Kays'ın karısı demiş, ismini söylememiş. Sabit bin Kays'ın karısı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, Sabit bin Kays'ın ne ahlakını küçümsüyorum. Yani ahlakından dolayı söyleyeceğim hiçbir şey yok. Ahlaklı bir insandır. Dininden dolayı da bir şey söylemiyorum. Dindar da bir insandır. Ama Müslüman olduktan sonra kafir olmaktan korkuyorum. Yani hiç sevmiyormuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, onun sana verdiği bahçeyi iade eder misin? Evet demiş. Peygamberimiz şeye demiş ki burada, bak asıl kısım burası. Akbilil hadikate ve tallika tatlikaten. Efendimiz'e demiş ki, bahçeyi al, karını bir talakla boşa. İşte bu kısmı yanlış. Bu kısmın yanlışlığını da kendisi söylüyor. Yani Buhari'nin kendisi söylüyor. Yani namuslu bir insan. Allah rahmet eylesin. Yani ilim haysiyeti var. Ama hangi şartlar ona bunları yazdırmıştır? Yani satır arasında onu koyuyor. Ey akıllı adam, bak diyor. Bak ben bunu yazdım ama öyle rahat yazmadım. Haberin olsun diye. Şurada şunu yazmış. Gale Ebu Abdillah. Bu Buhari'nin lakabı. La yutaba'u fihi an İbn Abbas. Hul konusunda İbn Abbas kanalıyla gelen hadislere uyulmaz diyor. Ama hep yaptığı rivayetler İbn Abbas kanalıyla. Yani bak ben bunları yapıyorum. Yani oraya küçük bir cümle koymuş, dikkatli olun diyor. Ama hul utalak sayanların büyük bir çoğunluğu da Buhari'nin bu rivayetine dayanır. Ya adam buraya yazmış. İşte gerçekten ilim namusu varmış adam. Allah rahmet eylesin. Buraya yazmış. İbn Abbas'tan gelen hadisleri rivayet şey yapılmak. Ondan sonra daha da ileri İkrime'den munkatı olarak hadisler gelmiş. Burada gene buraya yazmış. Ve bunların hiçbirisine uyulmaz da diyor kendisi. Fakat gelin görün ki bizim kitaplarımızda bunlar delil olarak alınıyor. Neyse, şimdi biraz vakit geçti. Dersimizi bitirelim. İnşallah haftaya bu konunun kalan kısmını tamamlarız. Bir de Müslümanlarla gayrimüslimlerin evlenmeleri olayını inşallah burada anlatırız. İbn Abbas Peygamberimizin amcasının oğlu. Abbas amcası, İbn Abbas da Abbas'ın oğlu demek. Çok değerli bir sahabi de, böyle çok değerli insanları bazı kişiler kendi arzuları için istismar ederler.